धड़का होता धड़का है दिल आ यार मिल ये प्यार का इजहार है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है पागल क्या करते हैं बोलो दो प्रेमी दो पागल क्या करते हैं तुमसे प्यार है कि तुमसे